trawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 kwietnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 10 milionów szczepionek może trafiać do Polski każdego miesiąca, ocenia minister zdrowia Adam Niedzielski. Komenda Główna Policji wyjaśnia okoliczności użycia przemocy wobec jednej z uczestniczek protestów w Głogowie. Biały Dom mówi o narastającej agresji na granicy z Ukrainą. Miesięczne dostawy szczepionek mogą dojść do 10 milionów dawek, ocenia minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślał w TVP Info, że do tej pory to właśnie dostawy były głównym problemem w zwiększeniu liczby szczepień. Teraz musimy i robimy to w tej chwili, rozbudować infrastrukturę, przygotować na ten zastrzyk dostaw, z którym będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie. Bo szanowni państwo, my już w tej chwili chociażby samego Pfizera, jeżeli chodzi o dostawy tygodniowe, będziemy mieli ponad 850 tysięcy tygodniowo na przykład, a doliczając inne preparaty, no naprawdę to będą duże liczby i pod tym względem naprawdę już wychodzimy na tą, mam nadzieję, ostatnią prostą. Szef KPRM-u Michał Dworczyk mówił dziś, że do końca kwietnia ma zostać wykonanych w Polsce 20 milionów szczepień. Do tej pory wykonano ich niecałe 8 milionów. Tymczasem w kolejnych miastach przygotowywane są punkty masowych szczepień. Dla przykładu w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie przygotowywano dziś kabiny. W środę przyjedzie najważniejsza część wyposażenia, mówi prezydent miasta Piotr Jedliński. Specjalne lodówki do przechowywania szczepionki z monitorowaniem temperatury, z powiadamianiem SMS-em, czy jakiekolwiek zmiany zachodzą, jakiekolwiek zakłócenia, bo ta temperatura musi być utrzymywana na określonym poziomie. Jeśli coś by się stało, to dostaniemy powiadomienie. To jest najważniejszy sprzęt tego punktu. Jak mówi prezydent Koszalina, punkt będzie czynny 6 dni w tygodniu. Czyli od poniedziałku do soboty przez 10 godzin dziennie, więc wtedy jesteśmy w stanie zaszczepić kilkaset osób, minimum 500, ale to wszystko zależy od ilości szczepionek. Jeśli będą dostępne, to wydłużymy godziny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie ma być gotowa do akcji szczepień do 19 kwietnia. Oficerowie Biura Kontroli Komendy Głównej Policji wyjaśniają zasadność i okoliczności interwencji w Głogowie. Podczas wczorajszego protestu przeciwko obostrzeniom sanitarnym funkcjonariusz uderzył pałką demonstrującą kobietę. O trwającej kontroli mówił w TVP Info rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Ja natomiast dysponuję już tą wstępną wiedzą, którą powziął Wydział Kontroli z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. I tutaj, jeżeli chodzi o tą naturę prawną, a więc użycie środku przymusu bezpośredniego zgodnie z obwarowaniami, zasadami, procedurami określonymi w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, uwag nie stwierdzono. Wcześniej rzecznik dolnośląskiej policji przekazał, że uderzona przez policjanta kobieta zachowywała się agresywnie i wulgarnie. Mianem narastającej agresji Biały Dom określił działania Rosji na granicy z Ukrainą. Rzeczniczka prezydenta USA Jen Psaki poinformowała, że sytuacja na Ukrainie będzie przedmiotem dyskusji podczas rozpoczynającej się jutro wizyty szefów amerykańskich resortów dyplomacji i obrony w Brukseli. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas briefingu w Białym Domu Jen Psaki powtórzyła, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone działaniami Rosji na granicy z Ukrainą. Monitorowaliśmy przez weekend narastającą agresję rosyjskich wojsk na granicy. Psaki dodała, że sekretarz stanu Antony Blinken i sekretarz obrony Lloyd Austin spotkają się w tym tygodniu w Brukseli z partnerami z NATO i że sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej będzie tematem rozmów. Oczywiście pozostajemy także w kontakcie z przedstawicielami władz Ukrainy na różnych szczeblach. Ostrzeżenie pod adresem Moskwy skierował także szef dyplomacji USA Antony Blinken. W wywiadzie dla telewizji NBC powiedział, że jeśli Rosja będzie działać agresywnie i nieodpowiedzialnie, to zapłaci za to cenę i poniesie konsekwencje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mieszkańcy Pomorza oraz województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i zachodniej części Wielkopolski mogą spodziewać się tej nocy przymrozków do nawet minus 3 stopni. Z kolei w Małopolsce, na Śląsku, a także na południu województwa opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego popada śnieg, miejscami intensywnie. Jutro przeważnie od 6 do 10 stopni i sporo chmur. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. 22:05. Klub Trójki. Dziś w Klubie Trójki rozmawiamy o symbolicznym przejściu międzyepokowym, o odejściu księcia Filipa i o tym, czy jest to moment zmiany w życiu Wielkiej Brytanii, przeżywającej zresztą od paru lat dość poważny problem tożsamościowy. Kontynuujemy rozmowę z sobotniego magazynu Świat i Ludzie, a moim gościem będzie dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, kłaniam się, Łukasz Jasina. You madcaps of England to merry would make, and for your brave valour would fains undertake. Come over to Flanders and there you shall see how merry we'll make it, how frolic we'll be. As soon as you come to your enemy's land, where fat goose and capon you have at command, sing take them or eat them or let them alone. Sing, go out and fetch them or else you get none. Your sergeants and officers are very kind. If that you can flatter and speak to their mind, they will free you from duty and all other trouble. Your money being gone, your duty comes double. At last when you come to your enemy's walls, where many a brave gallant and gentleman falls, and when you have done the best that you can, your captain rewards you, there dies a brave man. Naszym gościem jest dr Przemysław Biskup. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę. Znowu dzięki Skype'owi, ale na szczęście się słyszymy. Trochę się już zdarzyło od soboty, jeżeli chodzi o śmierć księcia Filipa. Nie mówię oczywiście o samym zdarzeniu, ale jeżeli chodzi o reakcję na nie. Mieliśmy nawet dzisiaj taki chyba zaskakujący z punktu widzenia, jak wielu w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza na lewicy, jest przeciwników monarchii, rytuał. Odbyło się oficjalne posiedzenie żałobne parlamentu brytyjskiego, Izby Gmin, na którym nikt jednak księcia Filipa nie krytykował. To jest jednak dowód dużej realności wobec państwa i być może takiego rytuału, który w Wielkiej Brytanii jest jednak równie silny jak w Polsce kiedyś, kiedy mówiło się, że o zmarłych nie mówi się nigdy źle. Tak, coś im jest i zresztą takie posiedzenie miało też miejsce na przykład w parlamencie walijskim i tam też pamiętajmy są partie, które silne partie, które są republikańskie i też nie padały jakieś takie powiedzmy to niestosowne z uwagi na chwilę uwagi. Książę Filip, to jednak chyba przede wszystkim, i o tym zaczęliśmy trochę rozmawiać tutaj w programie sobotnim, przedstawiciel pokolenia. Pokolenia zwanego wielkim. Czy to jest słowo pompatyczne, czy też myślę, że jak najbardziej pasuje do tego grona ludzi, którzy mieli kilkanaście, 20, 30 lat w latach 40. i ocalili Wielką Brytanię, a chyba przy okazji świat, bo jednak myślę, że można powiedzieć, że gdyby Wielka Brytania poddała się w roku 1940, to niekoniecznie świat wygrałby wojnę z Hitlerem. Zacząłem się zastanawiać nad tą kwestią pompatyczności. Wydaje mi się, że tutaj tą pompę trochę osłabia, zresztą w bardzo takim angielskim stylu. Fakt, że to słowo w tym kontekście można tłumaczyć na dwa sposoby. To może być wielki, prawda? Tak jak, nie wiem, Elżbieta Wielka, ale może być też po prostu wspaniały. I myślę, że w tym drugim znaczeniu słusznie do dzisiaj to pokolenie się jednak wspomina jako potencjalnie wyjątkowe. Wyjątkowe w tym sensie, że ono dobrze zdało bardzo trudny egzamin. Inne pokolenia być może nie miały tak trudnych egzaminów przed sobą, nie mogły się wykazać, ale to miało i jakoś tam sobie, można powiedzieć, ogólnie dał radę z tym wyzwaniem z punktu widzenia postawy obywatelskiej. Wielka Brytania miała to wielkie szczęście, w przeciwieństwie do Polski, że wyszła z tej wojny przegrana w wielu sprawach, ale zwycięska. Ale wróćmy do samego księcia Filipa. Pierwszy mit chyba bardzo mocny do zwalczenia, podtrzymywany też bardzo mocno przez różnego rodzaju popularną publicystykę o nim. Tych filmów jest bardzo dużo. Serial The Crown to chyba jakoś zwalczył. To jest obcość Filipa w Wielkiej Brytanii. To nie był człowiek, który był w żadnej mierze obcy Wielkiej Brytanii, do tego wszystkiego był też chyba kimś, kto sobie tą brytyjską tożsamość wybrał sam. Czy można w ogóle zaryzykować takie sformułowanie, że mimo całej różnicy między nim a tymi nowymi pokoleniami imigrantów, którzy zaczęli potem przebywać do Wielkiej Brytanii, on, ten stary, konserwatywny, niepoprawny politycznie książę Edynburga, może stać się patronem imigrantów przebywających do Wielkiej Brytanii i wybierających to państwo jako swoje? Myślę, że dałoby się obronić taką tezę. Jak słusznie zauważyłeś, jest tutaj pewna dwuznaczność. To znaczy, książę Filip spędził dużą część dzieciństwa w Anglii, zwłaszcza od tego momentu, kiedy rozpoczął sformalizowaną edukację szkolną. On, jak wiele dzieci arystokratycznych, początkowo w pierwszych latach swojego życia pobierał też dużą część nauki po prostu w domu, od nauczycieli domowych. Ale z drugiej strony nie był urodzonym Anglikiem czy Brytyjczykiem i co więcej, jak większość takich rodów wielkich, arystokratycznych czy królewskich, tak naprawdę było dosyć kosmopolityczne, prawda? Pod względem pochodzenia miał krewnych w każdym ważniejszym kraju europejskim. W domu się mówiło w kilku językach. I to są pewne rzeczy, które on wyniósł, można powiedzieć, od kolebki. Także na tym tle przyjęcie takiej jednej zdefiniowanej tożsamości narodowej wydaje mi się nie jest nigdy niczym, co jest zupełnie oczywiste od początku do końca. Że to będzie wybór w tą stronę, a nie w drugą. W jego wypadku ten wybór jednak ułożył się w ten sposób, że chyba na tym etapie wczesnego życia przyjął tożsamość brytyjską. Dynastia Glücksburgów, z której się wywodzi, jeszcze w XVIII wieku mało stosunkowo znacząca dynastia z północnych Niemiec, później dzięki sympatycznym dla nich zbiegom okoliczności przejmująca powoli trony Danii, później Norwegii, Grecji, i to jest chyba właśnie bardzo ważne dla księcia Filipa, on jest przecież, był bardzo bliskim kuzynem jeszcze ciągle żyjącej matki obecnego króla Hiszpanii, Zofii z Glücksburgów. To nie była dynastia niższego pochodzenia niż boczna linia Wettynów, która zasiadała wtedy na tronie Wielkiej Brytanii. Nie, absolutnie nie. Zwłaszcza jeżeli uwzględnimy, że formalnym założycielem dynastii windsorskiej był... Znaczy ta dynastia liczy się od małżeństwa królowej Wiktorii z księciem Albertem, prawda? No to absolutnie tutaj wydaje mi się, że Glücksburgowie w porównaniu z Coburgami Gotha no jakoś zasadniczo się nie różnili pozycją w XIX-wiecznej Europie. Po prostu te mariaże przyniosły trochę inne efekty, ale myślę, że ta, nazwijmy to, starożytność krwi arystokratycznej była podobna. Czy Mountbattenowie byli uznawani za lepszą arystokrację, czy też trochę niżej plasowali się w kategorii? Mam na myśli oczywiście Battenbergów jeszcze przed Mountbattenami. Głównie dlatego, że też oczywiście w Polsce przypomniano sobie coś, o czym mówiliśmy i my tutaj w lutym, o udziale stosunkowo niskiego pochodzenia kobiety w założeniu tej dynastii. Julii Hauke, córki pochodzenia alzackiego, ale jednak polskiego generała, obrońcy Zamościa z 1813 roku. Mountbattenowie, którzy przyjęli brytyjską tożsamość w chwili narodzenia księcia Filipa, lud jego matki, jego wujów, byli już jednak bardzo znaczącą rodziną w Imperium Brytyjskim. Tak, aczkolwiek ciągle to była rodzina relatywnie świeża na gruncie brytyjskim, bo rodzina niemiecka. Oczywiście w momencie, kiedy mieliśmy monarchów panujących od początku XVIII wieku, wywodzących się z Niemiec, a pamiętajmy, że pomiędzy Jerzym I a Wilhelmem IV każdy z tych monarchów równolegle był najpierw księciem, a później królem Hanoweru, czyli jakby był aktywnym władcą niemieckim, aktywnie funkcjonował w polityce wewnętrznej niemieckiej. To oczywiście nie było niczym aż tak nadzwyczajnym, ale z drugiej strony jest tutaj mimo wszystko bardzo też wyraźna różnica w stosunku do rodów arystokratycznych, które no wezmy są znacznie bardziej angielskie od epoki wczesno-nowożytnej, czy nawet od średniowiecza. I my o tym kilka razy rozmawialiśmy tutaj na antenie, przy okazji odnosząc się do księżnej Diany, że część jej fenomenu polega na tym, że ona była Angielką. Pierwszą od dłuższego czasu Angielką w rodzinie królewskiej. Jednocześnie nie był to żadnego rodzaju mezalians, dlatego że ród Spencerów, z którego ona się wywodzi, jest jedną z najstarszych brytyjskich czy angielskich rodzin arystokratycznych. Jest w porównaniu z rodziną królewską pod tymi względami dużo bardziej angielski niż sama ta rodzina. Można zaryzykować sformułowanie, że syn księcia Filipa, czyli przyszły król Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Karol, popełnił mezalians, żeniąc się z Dianą, ale mezalians na swoją niekorzyść. Podobnie chyba też można powiedzieć o rodzinie Bowes Lyonów, czyli rodzinie królowej matki, królowej Elżbiety, także bardzo starej szkockiej arystokracji, zdecydowanie starszej od Koburgów, którzy się przemianowali na Windsorów. Tak. Aczkolwiek nie mogę się powstrzymać przed podkreślaniem, proszę cię bardzo, że od momentu powstania Zjednoczonego Królestwa istniała bardzo głęboka różnica między statusem arystokracji angielskiej a szkockiej i całej pozostałej, to znaczy przede wszystkim szkockiej i irlandzkiej, bo z tamtego punktu widzenia Walia była integralną częścią Anglii. Tytuły arystokratyczne walijskie funkcjonowały na prawie angielskim. I to jest, ta różnica bardzo istotna jest taka, że całość, można powiedzieć, stanu parowskiego angielskiego weszła w skład nowej Izby Lordów, nowej, to znaczy tej, która powstała na mocy Zjednoczonego Królestwa, ale kolegia parowskie, szkockie i irlandzkie, one zachowały swoje tytuły, ale nie zachowały reprezentacji w Izbie Lordów Zjednoczonego Królestwa. Tam był taki mechanizm wyborów kurialnych, że parowie się zbierali i wybierali swoją delegację do Izby Lordów. I w związku z tym tytuły arystokratyczne szkockie czy irlandzkie po prostu miały niższą wartość praktyczną, tak to nazwijmy, i bardzo często one były łączone z tytułami angielskimi po to, żeby właśnie uzyskać dostęp do Izby Lordów. I tak działo się też oczywiście w wypadku arystokracji szkockiej i przodków Elżbiety, królowej matki. Filip zresztą był związany ze Szkocją. To był chyba pierwszy fragment Zjednoczonego Królestwa, który poznał. Pierwszym fragmentem była południowa Anglia. Czyli jednak. On mieszkał przez kilka lat. To nie był przesadnie długi okres. To był, z tego co dobrze pamiętam, 2-3 lata. On mieszkał z rodziną swojej ciotki na południu Anglii. Tam uczęszczał do szkoły prywatnej. Natomiast kiedy osiągnął wiek taki, który powiedzielibyśmy gimnazjalny, zapadła decyzja, że on w ogóle ma wyjechać do szkoły w Niemczech. I na jego szczęście, tudzież nieszczęście, był to rok 33. I no jak wiemy, Hitler świeżo doszedł do władzy wtedy. On dostał się do szkoły, która była prowadzona przez znanego pedagoga niemieckiego, ale pochodzenia żydowskiego, o nazwisku Hahn. I on w tej szkole wytrzymał, o ile dobrze pamiętam, około jednego roku. Po czym ta szkoła musiała się zamknąć z uwagi na osobę jej kierownika, który przyjechał do Wielkiej Brytanii i założył w Szkocji dzisiaj bardzo znaną szkołę prywatną Gordonstown. I to jest właśnie ta szkoła w Szkocji, do której po bardzo krótkim czasie trafił książę Filip, która można powiedzieć była chyba najważniejszym doświadczeniem formacyjnym jego późnego dzieciństwa i wczesnej młodości. Czy już wtedy się rysuje ten rozdział między Filipem a jego niemiecką rodziną? On był dobrym, kochającym również i po wojnie swojej siostry, z tego co wskazują wszystkie źródła, ale to trzeba powiedzieć sobie wprost. Bohaterem wojennym stojącym po dobrej stronie był jego wuj, admirał Mountbatten, który się nim zaopiekował od domu, potem częściowo swoje nazwisko, ale wszystkie siostry księcia Filipa, z wyjątkiem tej, która umarła tuż przed II wojną światową, zginęła w tragicznym wypadku, zresztą ona właściwie też zajmowały bardzo ważne miejsce w hierarchii nazistowskiego państwa. To jest też ciekawa dyskusja i przyczynek do tego, żeby pomyśleć sobie o roli niemieckiej arystokracji. Ona Hitlera praktycznie bez zastrzeżeń po roku 1933 popierała. Oczywiście z licznymi, znamiennymi wyjątkami, ale jednak mniejszości. No, chociaż warto pamiętać, że nawet te wyjątki często stawały się wyjątkami dopiero po jakimś czasie. Po okresie pewnej fascynacji, czy nawet czynnego poparcia dla Hitlera. Patrząc na to z punktu widzenia historii rodziny, no moim zdaniem nie jest to przesadnie zaskakujące, że znacząca część jego rodziny w jakiś sposób powróciła do korzeni, powróciła do Niemiec. Tutaj bardzo ważny jest kontekst majątkowo-rodzinny. Mianowicie po ucieczce z Grecji w zasadzie rodzina księcia Filipa, no, na tym etapie oczywiście przede wszystkim jego rodzice, nigdy już nie odzyskali stabilności, można powiedzieć, finansowej, a po skierowaniu przymusowym jego matki do sanatorium w związku z leczonymi schorzeniami, szukam właściwego słowa. Natury psychicznej, powiedzmy sobie wprost. Natury psychicznej. Czy one były uzasadnione do końca, to jest rzecz oczywiście odmienna, bo diagnozy bywały w latach 20. takie, a nie inne. Tak, tam zresztą było bardzo dużo takiej przemocowości w tym wszystkim, ale to jest jakby odrębny wątek. Natomiast chciałem powiedzieć, że to oznaczało rozpad gospodarstwa domowego, jeśli tak można powiedzieć, na dosyć wczesnym etapie nie tylko życia księcia, ale również jego sióstr, mimo że one były sporo starsze. I w tamtym kontekście społecznym to ciągle było naturalnym rozwiązaniem, że jeśli było się młodą, atrakcyjną kobietą z dobrego rodu, z dobrymi koneksjami, ale bez majątku, to jednym z naturalnych rozwiązań była możliwość skorzystania z tych koneksji, żeby dobrze wyjść za mąż, prawda, za przedstawiciela swojej klasy społecznej. I to były bardzo wysokie rody ówczesnych Niemiec. Tak. No i w związku z tym jego siostry korzystały z tej ścieżki. Jak się wydaje, zresztą faktycznie miały dosyć ograniczone opcje alternatywne i efekt był taki, że trafiły do Niemiec, a trafiając do Niemiec w tym dokładnie momencie, no niestety wchodził również w trybę tego bardzo nieciekawego ustroju, który się tam tworzył od 1933 roku. Jak bardzo było to księciu Filipowi przez całe jego życie wypominane? Mam wrażenie, że jednak mimo wszystko traktowano go łagodniej. Oskarżenia te się oczywiście pojawiały, ale myślę, że nie znajdował się na pewno w czołówce ludzi atakowanych za znajomość z nazistami. Myślę, że tutaj było kilka czynników, które tworzą dosyć specyficzny kontekst, o których warto powiedzieć. Po pierwsze, oczywiście, sam fakt kontaktu z nazistami, a nawet sympatii pronazistowskich do pewnego momentu, do powiedzmy dosyć późnych lat 30., nie był żadną ujmą. Mieliśmy cały krąg arystokratyczny angielski związany z Mosleyem. Pamiętajmy, to był autentyczny arystokrata brytyjski. który nie tylko sympatyzował z Hitlerem, ale często na przykład jeździł do Niemiec, podziwiał niemiecką rekonstrukcję w stylu nazistowskim i tak dalej, o czym było bardzo, bardzo bliskie kontakty, że już nie wspomnę o oficjalnej polityce rządu brytyjskiego w drugiej, między gdzieś 35-36 rokiem, a 38, wczesnym 39, to znaczy epizmencie, prawda? Którego symbolem jest układ monachijski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że sam fakt bywania w Niemczech, oczywiście tym bardziej sam z siebie nie oznaczał sympatii pronazistowskich. To, że książę Filip tam odebrał część edukacji, po prostu dało, potwierdziło jego dobrą znajomość języka niemieckiego. Do końca życia zresztą. Że stamtąd wrócił w dosyć szczęśliwym dla siebie, bo wczesnym momencie, kiedy jeszcze no jakby nie zdążyło się nic do niego, że tak powiem, przylepić, nawet na zasadzie całkowicie niezamierzonej. No i kolejna rzecz, która wydaje mi się w jego później ocenie osobistej, prawda, która pozwalała mu się bronić przed różnymi zarzutami, była również taka, że on z podobnych przyczyn jak jego siostry, no, był skazany na bycie jednak trochę takim arystokratycznym self-made manem. To można powiedzieć, że w nawet bardzo bogatych rodach to był taki tradycyjny los młodszych synów, prawda? Najstarszy syn dziedziczył tytuły i dobra, ale ci młodsi musieli już poszukiwać dla siebie alternatywnych ścieżek kariery i tą karierę jednak dosyć aktywnie budować. W oparciu o swoje umiejętności, o swoją pracę i tak dalej. I jego karierą profesjonalną miała stać się służba w wojsku, konkretnie w marynarce wojennej. On, jak wspominaliśmy o tym, kiedy się kształtują jego wybory narodowe, to chyba w 1939 roku ostatecznie, kiedy on decyduje się na służbę wojenną w marynarce wojennej brytyjskiej, bo fakt, że on trafił do Akademii Marynarki Wojennej, był kadetem, to jeszcze nie był aż tak znaczący, ponieważ na tym etapie on miał pełną możliwość powrotu do służby ewentualnej w marynarce greckiej. Po prostu do dzisiaj zresztą tak jest, że... Był obywatelem Grecji zresztą do 1947 roku. Tak, tak. I uczelnie wojskowe wiodących państw bardzo często mają kontyngenty studentów zagranicznych. Więc sam fakt skończenia jakiejś uczelni w jakimś kraju jeszcze nie determinował dalszych losów. Ten moment przyszedł gdzieś na przełomie 1939-1940 roku, kiedy on zdecydował się na już taką pełną służbę wojenną w marynarce brytyjskiej i nie na powrót do marynarki wojennej Grecji. Koło tej Grecji? Koło tej Grecji zresztą walczył w 1941 roku. I na tym etapie, decydując się już na taką pełną służbę i pełniąc ją bez jakiejś szczególnej taryfy ulgowej, można powiedzieć realnie na linii frontu, no i jednocześnie no w zasadzie dał bardzo jednoznaczne świadectwo swoich poglądów, prawda, politycznych. Więc trudno było osobę, która realnie nie jakoś dekoracyjnie, nieumownie walczyła na froncie, pomawiać o poparcie dla nazizmu, jeżeli była aktywnie zaangażowana w zwalczanie tegoż nazizmu. Plus na zakończenie naszego segmentu, tego pierwszego, warto przypomnieć, że jego matka, Alicja z Battenbergów, po której wziął w pewnym momencie nazwisko, broniła życia Żydów greckich w czasie II wojny światowej. Myślę, że też bardzo wyróżniała się tą postawą na tle całej swojej rodziny. Tak, absolutnie. Więc jak zawsze pewnie w dowolnej sferze życia możemy znaleźć lepsze i gorsze przykłady, znaczy przykłady lepszych i gorszych postaw. Wydaje mi się, że tutaj książę Filip się broni swoją własną, osobistą postawą. Wrócimy do rozmowy za niecałe 3 minuty. The English folk and a man's a man away, who delves the coal and the iron ore and shapes the potter's clay. For this is the song of the Staffordshire man and Portage girl in mind. Our fire shall burn and our mill wheels turn and the lot shall be our sign. Forty shires that light their fires and bless the iron strong, and the china bake the potters make as they sing the Stafford song. For this is the song of the Staffordshire man and Portage girl in mine. Our fire shall burn and our mill wheels turn and the knot shall be our sign. We come of a race of yeomen bold, whose drink is the best of beer. Our fields feed beasts for the Christmas feast, and you may share our cheer. For this is the song of the Staffordshire man, and Portage girl in mine. Our fire shall burn, and our mill wheels turn, and the knot shall be our sign. Marshal our ranks on the grey pit banks and our lads on the football field. If the cause be right, we are game for the fight, we never were known to yield. And this is the song of the Staffordshire man and Portage girl in mine. Our fire shall burn and our mill wheels turn and the knot shall be our sign. Aye, this is the song of the Staffordshire man and Portage girl in mine. Our fire shall burn and our mill wheels turn and the knot shall be our sign. Książę Filip i królowa Elżbieta, wtedy jeszcze następczyni tronu, pewnie mieli nadzieję, że nie od razu, nie tak szybko umrze król Jerzy VI i że mają jeszcze przed sobą 20 lat. Nie można tego nazwać normalnym, ale jednak życia, w którym było prawo do istnienia czegoś innego niż służba. I tu zacznijmy chyba mówić o tym najważniejszym etapie życia księcia Filipa, który wypełnił większość tego życia. 74 lata. Towarzyszenie najpierw następczyni tronu, a potem królowej. Wypadek zupełnie niezgodny z tym, co było w latach 40., ale teraz całkowicie zgodny z rzeczywistością. Mężczyzna ustępował kobiecie, a Filip był chyba jednak mężczyzną wychowanym jeszcze w duchu tamtej epoki. Musiał to znosić bardzo źle. Ojej, co się dzieje? O, jesteś, Przemku, dobrze. Mamy awarię. Powtórzę pytanie. Najważniejszy etap w życiu księcia Filipa, który zajął tego życia większość, 74 lata. Służba u boku kobiety. Najpierw następczyni tronu, potem królowej. I chyba rzecz bardzo trudna dla konserwatywnie, o ile to można nazwać konserwatyzmem, po prostu według ówczesnych mód wychowanym mężczyzną. Musiał być człowiekiem, który cierpiał, bo musi stać z boku. No cóż, powiem szczerze, nie czuję się kompetentny, żeby odpowiadać na to z perspektywy księcia Filipa. Oceniającej, tak. Jakby wchodzącej w buty księcia Filipa. Nie jestem jego biografem, nie miałem dokumentu dostępu do prywatnych dokumentów. Natomiast wydaje mi się, że oceniając to bardziej z perspektywy osoby zainteresowanej historią społeczną, to wydaje mi się, że tak, że to musiało być dosyć znaczące wyzwanie. Zwłaszcza, że jak się wydaje, książę Filip zakładał, że jego aktywna rola jako księcia małżonka nastąpi faktycznie jakieś 10 do 15, może 20 lat później, co pozwoliłoby mu się zrealizować zawodowo i w jakiejś mierze życiowo, jako oficerowi zawodowemu marynarce wojennej. To, co jest bardzo istotne, wydaje mi się, to tutaj trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę w tym okresie przedkrólewskim, już po ślubie, ale jeszcze przed objęciem obowiązków królewskich, rodzina księcia Filipa funkcjonowała dosyć konwencjonalnie. On oczywiście miał zapewnioną lepszą kwaterę, kiedy stacjonował w różnych miejscach, zwłaszcza ponoć najszczęśliwsza okazja to jest stacjonowanie na Malcie wraz ze swoją rodziną, z młodą żoną i z małymi dziećmi, ale on występował regularnie w roli takiej typowej głowy rodziny, był jednocześnie oficerem dowodzącym i w zasadzie na wielu polach się spełniał, prawda? I wydawało się, pamiętajmy, ojciec króla Elżbiety, Jerzy VI, zmarł w wieku raptem 56 lat. To nawet na tamte czasy był dosyć młody wiek. Spokojnie można było oczekiwać, że on dożyje 60 paru lat, może 70. I to była niespodziewana, bo te sprawy medyczne były bardzo skrzętnie ukrywane. Nawet sam król dosyć późno się dowiedział o realnym stanie swojego zdrowia od lekarzy. I taka, no, myślę, że z punktu widzenia księcia Filipa dosyć nieprzyjemna też w tym wymiarze osobistym zmiana. No ale oczywiście sam fakt, że zdecydował się na małżeństwo z następczynią tronu, oznaczał, że musiał w jakiejś mierze przynajmniej potencjalnie być na to gotowy. Premier Johnson w swoim przemówieniu i chwilę po śmierci księcia Filipa i dziś w Izbie Gmin nazwał go człowiekiem, który modernizował państwo. I to miało miejsce chyba jeszcze przed tą gigantyczną falą modernizacji lat 60. Nie mam tutaj oczywiście na myśli modernizacji obyczajowej, ale książę dość szybko wyczuł, że pojawia się nowoczesność i że z tą nowoczesnością trzeba chyba wejść w porozumienie, a nie z nim walczyć. Tak, tutaj z tego, co twierdzi część biografów, dużą rolę w tym odegrał hrabia Milford Haven, który był jego pierwszym prawnym opiekunem na terenie Wielkiej Brytanii, kiedy po rozpadzie, można powiedzieć, domu rodzinnego zajęła się nim małżonka tej osoby, która była siostrą jego matki, czyli jego ciotka. I tenże hrabia Milford Haven, on był osobą bardzo taką, można powiedzieć, zainteresowaną techniką, nowinkami technicznymi, ale też taką osobą bardzo nastawioną pragmatycznie do życia, bardziej takim typem szalonego naukowca, szalonego wynalazcy, którego po prostu, ponieważ jest bardzo bogaty, to stać na różne eksperymenty, niż takim typowym mieszkającym na wsi angielskiej arystokratą. I to z tego, co czytałem, jest, to był taki dosyć ważny epizod w jego życiu. No i później ta szkoła w Szkocji. Pamiętajmy, że to była szkoła bardzo, no, o bardzo postępowym etosie kształcenia przywództwa poprzez ciężką pracę, poprzez wyzwania fizyczne i poprzez taką, no, samodyscyplinę. I w związku z tym książę Filip, jak się wydaje, również po tym takim doświadczeniu dosyć realnego, zwykłego życia jako oficer marynarki, on był gotów dokonać pewnego wietrzenia pałacu, prawda, sposobu, w który ten pałac był zorganizowany, zaczynając od takich rzeczy, które z dzisiejszego punktu widzenia wydają się kompletnie anachroniczne, ale wtedy jeszcze były normą, na przykład rezygnacji z pudrowanych peruk dla służby pałacowej, reorganizacji na przykład zaplecza kuchennego. No, takie rzeczy, które się wydają dosyć trywialne, ale wtedy na tle takiej sztywnej etykiety i tak stanowiło pewnego rodzaju przełom. I to, co pamiętają widzowie serialu The Crown, funkcjonowania dworu. Transmisja koronacji, czyli coś, co teraz jest całkowicie normalne, a już rewolucją było w ogóle sfilmowanie koronacji ojca obecnej królowej w 1937 roku. To była naprawdę rzecz, która spotkała się z potężną opozycją, nawet samego Winstona Churchilla, premiera ówczesnego Wielkiej Brytanii. Tak, no pamiętajmy, że w takim nie tylko w Anglii czy w Wielkiej Brytanii, ale w ogóle w tradycyjnej ideologii monarchicznej w zasadzie koronacja była uważana za, była porównywana do sakramentu, prawda? Symbolika koronacji wiąże się również z namaszczeniem, a namaszczenie jest jednym z sakramentów. Natomiast i w związku z tym uważano, że to jest jednak coś, co powinno być okryte pewnego rodzaju taką aurą tajemniczości. Oczywiście koronacje były publiczne w takim znaczeniu, że zawsze towarzyszyła im duża grupa gości, prawda, którzy również między innymi później byli po to, żeby poświadczyć to, że ten rytuał się dokonał zgodnie z zasadami sztuki, ale uważano bardzo długo, że cokolwiek więcej to już jest dosyć wulgarna, czy wręcz świętokradzca, prawda, ingerencja. Trzeba było pewnego wyczucia nowoczesnych mediów i sposobu funkcjonowania świata, żeby wiedzieć, że jednak trzeba zastosować ucieczkę do przodu. W końcu społeczeństwo brytyjskie płaciło za tą koronację, cieszyło się nią i miało już chyba prawo, zwłaszcza 8 lat po okrutnej wojnie, sobie ją obejrzeć. Myślę, że duża była też rola księcia w wychodzeniu Wielkiej Brytanii z tych ran, które wojna temu państwu zadała. Zwłaszcza, że sytuacja Wielkiej Brytanii po wojnie wcale się lepsza nie stawała. Ona się waliła gospodarczo. Zaczęła się dekolonizacja. Imperium zaczynało coraz mocniej przechodzić do historii. I tą metodę ucieczki do przodu książę i pewnie często za jego radą ciągle panująca nam królowa stosowali. Tak, tak. No, pamiętajmy jeszcze a propos różnych ciężarów, że do wczesnych lat 50. mieliśmy kartki. Dłużej niż w Polsce. W Wielkiej Brytanii. Wiele, wiele lat po II wojnie światowej, znaczy po jej zakończeniu. Natomiast to po prostu myślę, że gdyby próbować ocenić, jak będzie pamiętana czy charakteryzowana królowa Elżbieta jako monarchini i jej panowanie, to będzie moim zdaniem nieustanna transformacja, której pierwszy i pod pewnymi względami najważniejszy etap to było przejście od właśnie imperium do państwa na powrót europejskiego. Tak? I w tym procesie no, królowa oczywiście nie była sama. Nie ona podejmowała najważniejsze decyzje polityczne, ale absolutnie swoją twarzą i postawą firmowała ten proces. Stąd między innymi jest głową Commonwealthu, ale to pamiętajmy, to jest funkcja niedziedziczna, to jest jej osobista funkcja, ale tej funkcji nie byłaby w stanie w wiarygodny sposób wypełniać, nie mając wsparcia rodziny, a w tych pierwszych decydujących latach przede wszystkim swojego męża. Bo przecież dojście jej dzieci do takiego wieku, że one mogły zacząć przyjmować pewne zadania z tym związane, no to zajęło około 20 kolejnych lat. Pierwsze obowiązki księcia Karola, takie oficjalne po inwestyturze na księcia Walii, jak wizyta na pogrzebie generała de Gaulle'a w Paryżu, to jest dopiero rok 70. Książę Filip zachowywał jednak bardzo długo dominującą chyba rolę w rodzinie królewskiej. I to jest rzecz ważna, nie tylko z uwagi na plotkarskie gazety, portale, teraz w ogóle na prasę, która się interesowała tą rodziną przez kilkadziesiąt ostatnich lat, ale też tego, że książę stanowił podporę takiej ziemskiej egzystencji tej dynastii. On decydował o takich sprawach jak egzystencja w Balmoral, w istnienie różnych rzeczy Sandringham, prywatne zarządzanie majątkiem rodziny królewskiej. Królowa, mając bardzo dużo reprezentacyjnych obowiązków, bo to przecież nie jest tak, że brytyjski monarcha nic nie robi, to jest wypełniony bardzo kalendarz, wspierał królową właśnie w tych sprawach, że to się wyrażę, mniej politycznych. Ale również politycznych, bo też Łukaszu, dociągnijmy, że tak powiem, do logicznego końca, dobra, co powiedziałem. Jeśli mówimy o okresie lat 50., 60., wczesnych 70., tej tym decydującym okresie dla transformacji od wielkiego imperium globalnego do dzisiejszej Wielkiej Brytanii, ale jednak silnie osadzonej w wymiarze tej soft power, prawda, Josepha Nye'a, w strukturze Commonwealthu i powiedziałbym nawet wręcz im bardziej osadzonej w sferze miękkiej władzy czy miękkiej potęgi kontra potęgi tej twardej, jeszcze typowo imperialnej, to tym bardziej ważne było osobiste zaangażowanie monarchy, osobiste uczestnictwo w bardzo wielu wydarzeniach, w bardzo wielu uroczystościach, aktywność na bardzo wielu forach, nie tylko w samej Wielkiej Brytanii, ale we wszystkich państwach Commonwealthu i w Commonwealthie jako takim, jako organizacji międzynarodowej. I teraz dam tylko przykład. Kiedy w 1964 roku Malta uzyskiwała niepodległość, koronę brytyjską podczas uroczystości z tym związanych, reprezentował właśnie książę Filip. Częściowo to wynikało z faktu, że on tam po prostu służył też jako oficer marynarki wojennej. To było postrzegane w taki pozytywny sposób, że on osobiście był w pewien sposób związany z Maltą. A częściowo to wynikało po prostu z faktu, że książę Filip, że jego osobisty kalendarz pozwalał tam, żeby tam pojechać, ponieważ on, ta wizyta na Malcie z okazji tych uroczystości, ona się wpisywała w pewien szerszy program ówczesnego objazdu różnych, że tak powiem, uroczystości związanych z Commonwealthem. I to było po prostu po drodze. Ale to moim zdaniem tym bardziej wyostrza to, co powiedziałem, że królowa nie może być wszędzie osobiście, a do wczesnych lat 70. mógł ją osobiście w wiarygodny sposób zastąpić tylko książę Filip, albo jej matka, albo siostra. Książę służył zresztą bardzo mocno później, kiedy już zaczęli ją zastępować inni członkowie rodziny, jako podkreślenie wyjątkowości pewnych podróży, że jedzie tam druga, najważniejsza osoba w sensie protokolarnym. Chociaż nie, książę Walii jest chyba ważniejsza, ale druga połowa królowej. Specjalne wyróżnienie swego rodzaju. Na przykład to, że gdy żegnała Polska generała Sikorskiego, przewiezionego w 1993 roku z cmentarza w Newark do Krakowa, koronę brytyjską reprezentował tam weteran wojenny, mąż królowej. Na pogrzebie Tito mąż królowej. Znaczenie po prostu było chyba takiej wizyty nieco większe niż nawet księcia Walii. Tak, przynajmniej do pewnego momentu, prawda? Warto też pamiętać o tym, że dobrze pamiętam, na przełomie lat 50. 60. książę Filip uzyskał tytuł księcia krwi. Bo tutaj jest pewien problem z tytulaturą w języku polskim. My po prostu nie do końca mamy to rozróżnienie między prince i duke. Książę Filip w momencie ślubu otrzymał tytuł księcia Edynburga, to jest Duke of Edinburgh, ale to jest, można powiedzieć, tytuł książęcy niższej rangi, taki młodszy książę, nie wiem, jak to przetłumaczyć dobrze na język polski. Nie ma takiej możliwości w stosunku do tytułu Prince. I ten tytuł Prince on dostał dopiero na przełomie lat 50. 60. co właśnie paradoksalnie wyrównywało jego pozycję protokolarną z jego własnym synem. Rzeczywiście musiało być to rzeczą dla niego bardzo męczącą, że książę Karol, wtedy jeszcze mały bardzo chłopiec, jest od niego protokolarnie bardziej znaczący. Ostatnie 30 lat księcia, to jest jednak odejście w tył, chociaż na tył rodziny królewskiej, chociaż nie jest to tak, że książę znikał, był w dalszym ciągu towarzyszem żony do 91-92 roku życia, jeszcze podczas jubileuszu jej 60-lecia, bardzo mocno aktywnie w tym wszystkim uczestniczącym. Odgrywał, podejrzewam, też właśnie tą rolę, o której mówiliśmy wcześniej, ojca rodziny, człowieka, rozjemcy, decydenta. Stawał się jednak dla tej nowoczesnej Wielkiej Brytanii, paradoksalnie, on, człowiek kiedyś bardzo nowoczesny, symbolem pewnego konserwatyzmu i wyznawania nieco innych wartości niż te, które szturmem zdobywały ówczesny świat. Tak, chociaż wydaje mi się, że to jest naturalne. Po prostu myślę, że każdy z nas ma pewną granicę możliwości ewolucyjnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o postawę życiową i poglądy, takie twarde. I po prostu w dzisiejszym pędzącym świecie jest taki moment, kiedy świat pewnie nas przegania albo przegoni. I tak się na pewno stało w tym momencie z księciem, aczkolwiek wydaje się, że na szczęście na tym etapie, na którym on w naturalny sposób mógł wejść w rolę patriarchy. Patriarchy rzeczywiście wolno więcej. Czy ta śmierć teraz staje się wydarzeniem, które powoduje w Wielkiej Brytanii debatę na temat roli monarchii i rodziny panującej? Debatę, która w ciągu ostatnich kilku lat stała się jakoś, o ile nie mniejsza, to przynajmniej mniej zauważalna. Może z uwagi też na wzrastającą rolę innych kryzysów, choćby związanego ze Szkocją, choćby z miejscem Wielkiej Brytanii w Europie, do której najpierw weszła, wróciła, a teraz znowu wychodzi. Czy jest to wydarzenie raczej z gatunku oddawania honoru odchodzącemu patriarsze, czy też jednak generujące jakieś brytyjskie problemy nowe? Wydaje mi się, że jednak raczej to pierwsze niż drugie. Na pewno ogromnym przełomem psychologicznym będzie odejście królowej. Między innymi dlatego, że tak naprawdę bardzo niewielu Brytyjczyków na tym etapie będzie pamiętać jakąkolwiek inną osobę na tronie. Natomiast myślę, że decydującym dla przyszłości monarchii będzie jednak ten taki obraz makro. No to, co wspomniałeś o Szkocji, jest, wydaje mi się, bardzo istotne. I podobnie z Irlandią Północną. To znaczy potencjalny, ale naprawdę dosyć realny scenariusz rozpadu Zjednoczonego Królestwa również znacząco zmieni postrzeganie monarchii. Monarchia niestety, czy stety, jest postrzegana bardzo jako instytucja angielska na terenie Szkocji czy Irlandii Północnej. Ona powinna łączyć, ale nie do końca jest tak postrzegana, a zwłaszcza nie przez środowiska nacjonalistyczne. W zasadzie wszystkie partie nacjonalistyczne są jednocześnie republikańskie na terenie Zjednoczonego Królestwa. No i można powiedzieć też, zmiana na tronie to będzie też koniec pewnej epoki, w ramach której być może jakoś tak niektórym politykom jest głupio wypowiadać ostatecznie posłuszeństwo królowej Elżbiecie, bo ona od tak dawna rządzi, jest sympatyczną starszym paniem. Natomiast niekoniecznie będzie miało te same obiekcje wobec księcia Karola. Więc zobaczymy. Monarchia na razie ma stabilną, silną pozycję we wszystkich sondażach jako forma ustrojowa. Nawet po tym zamieszaniu związanym z osobami księcia Harry'ego i księżnej Meghan, badania świeże z marca pokazują, że poza najmłodszymi osobami dorosłymi w przedziale 18 do 25 lat, w zasadzie w każdej pozostałej grupie wiekowej, zdecydowana przewaga zwolenników monarchii nad przeciwnikami. A i to, że w tej grupie około 20 lat ta przewaga jest zupełnie odmienna, to także nie oznacza zmian w przyszłości. Nie, ona nie jest zupełnie odmienna. To jest jedyna grupa, w której jest mniej więcej pół na pół. Jednak jest to zasługą Elżbiety II i jej męża. Zbudowania jednak mimo wszystko, mimo wszystkich wpadek, mimo stylu życia monarchii swego czasu. I teraz też, bo były skandale jeszcze nawet z księciem Andrzejem przecież sprzed kilku lat. Jednak stylu monarchii, który Brytyjczycy akceptowali przez osobisty szacunek do ludzi, którzy stali na jej czele. Tak, ale też no to właśnie tą taką umiejętność przynajmniej częściowego nadążania za duchem czasu. Pamiętajmy, że na przykład od strony finansowej monarchia brytyjska bardzo się skurczyła w ciągu XX wieku, zwłaszcza w okresie powojennym. jeszcze u początku panowania królowej Elżbiety tak zwana lista cywilna, czyli na której po prostu są osoby, które dostają pieniądze od państwa tylko z tego tytułu, że są członkami rodzin królewskiej, była bardzo bogata. Ona się systematycznie kurczyła. Rodzina królewska tradycyjnie też nie płaciła podatków. Królowa Elżbieta zaczęła w pewnym momencie płacić podatki w latach 80. czy 90. od dochodów uzyskiwanych, że tak powiem, na zasadzie posiadanego majątku prywatnego lub obracania kapitałem. Kiedy w latach 90. zlikwidowano jacht królewski, nie powstał nowy i tak dalej, i tak dalej. Także też jest to tutaj widać systematyczne jakby okrawanie tej strony finansowej, pokazywanie, że monarchia nie polega wyłącznie na bardzo hojnym utrzymywaniu grupy ludzi, którzy niewiele robią, tylko wypracowano taki mechanizm, w ramach którego jest bardzo, powiedziałbym, jednak widoczna relacja między tym, że pieniądze idące na utrzymanie rodziny królewskiej, one się przekładają na bardzo konkretną służbę publiczną. Dzisiaj powszechnie się mówi o working royals i non-working royals. I tylko ci pierwsi otrzymują pieniądze czy wsparcie finansowe ze strony podatników. Najważniejszym, najmocniejszym, najbardziej chyba pracującym z nich są książę Walii, księżniczka Anna, córka królowej, księżna Kamila, księżna Konwali, książę William oczywiście z księżną Katarzyną. Pierwszą Brytyjką z klas jednak niższych, która być może zostanie kiedyś królową Wielkiej Brytanii. No, tak. Czyli to jest ta wielka zmiana. Jak zwykle zawsze to warto o tym pamiętać, jak zwykle w Anglii w tym wypadku pojęcie osoby spoza klasy wyższej oznacza zwykłych milionerów. No cóż, rewolucja, że nie są to milionerzy, być może przyjdzie w kolejnych pokoleniach. Zobaczymy, jak będzie wyglądała monarchia brytyjska, w której na razie zamyka się pewien etap. A czy jeszcze tego ważniejszego zamknięcia na razie nie mamy i wcale się nam do niego nie śpieszy, prawda, Przemku? Mówię oczywiście o królowie Elżbiecie II, który życzymy dużo zdrowia. No cóż, chyba wypada zakończyć tradycyjnym wyzwaniem. Boże, chroń królową. Jak najdłużej. Jako przyjaciel Wielkiej Brytanii całkowicie się pod tym podpisujemy. Naszym gościem był dr Przemysław Biskup. Ja się nazywam Łukasz Jasina. Dziękuję Państwu bardzo i dobrej nocy. Dobra. Let the song of St. George be your battle cry. And on my breast a red, red rose, the flower of all England wherever she grows. For I am St. George and a champion bold. I fought with a dragon and a lady now cold. Fought with a dragon and a boat into slaughter. And by those means won the King of Egypt's daughter. On my breast a red, red rose, the flower of all England wherever she grows. And I fought with a dragon and I brought him to shame. I was killed seven times, but I still fought again. I was killed seven times, but it did me no ill. And God being willing, I'll fight against you. Zapraszamy